Makukunwari na naman bang di kita kilala? O pwede bang kahit isang sulyap man lang? Pipikit na lang ba o makukunwaring di ako nasasaktan pag di mo pinapansin? Kasi kaya makita ka. Paano bang burahin ating alaala at tuluyang palayain ang akalang tadhana o saan?